Els camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 l'FM de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Conani, mama, cucona, fanaga, ditombi, tombazale, dininai, tanda, anasingi, sogwenzi, jani. Kutangis pulalemna Konani mama Kukona Fanage Indombi Tombazana Lapendini ngaitanda Angasingi sobenze njani Kutangis pulalemna Tombi Tombazane Bayuka lubaba noma Tombazane Mayoka lubaba noma Yegi sinyambesi sabasa libama Angasingi sokwenze njani Kutangi sikulale mina Yegi solo ma Isulu sami sentombi Solo ma Isulu sami sentombi Sulu sami Isulu sami sentombi Yakala isunusa msendumbe yakala isunusa msendumbe solo ma isunusa msendumbe solo ma isunusa msendumbe jantini isunusa msendumbe jambi isunusa msendumbe jangu isunusa msendumbe yakala isunusa msendumbe jantini isunusa msendombi we baba lelifu elimhlophe phakathi kwalokho nesithando sami we baba lelifu elimhlophe phakathi kwalokho nesithando sami mayivele mayivele mayivele mayivele lentombi sisho Mayivele Mayivele Mayivele Mayivele Lentombi sisho Mayivele Mayivele Mayivele Mayivele Lentombi sisho Mayivele Mayivele Mayivele Mayivele Lentombi sisho Mayivele Mayivele Mayivele Mayivele Lentombi sisho My vele, my vele, my vele, my vele, lentombi sisho, my vele, my vele, my vele, my vele, lentombi sisho, my vele, my vele, my vele, my vele, lentombi sisho, yashosholuza, yashosholuza, yoni sindu sisila sayo. Iwelele ngaphesheya kulwandle. Ishiki Tamiya. Aquest és el nom que rep aquest tipus de música. Una música que fa temps que anava darrere d'ella, però no la trobava, i per fi una cerca més acurada he tingut la sort de que me portara al lloc. Estem parlant d'unes polifonies, com heu pogut escoltar, fetes a capella, habitualment, de vegades se coneix que sí que usen algun instrument, però és rar això, i que, com sol passar moltes vegades, la música ve de fusions de tradicions culturals diferents que, per raons unes vegades positives i altres vegades no tan positives com és aquest el cas, han aconseguit treure alguna cosa bona. El seu origen és una cosa semblant a la dels espirituals negres, perquè les músiques que s'anomenen així, així que Tamiya, són músiques que tenen el seu origen en les músiques dels pobles Zulus, una tribu que està molt estesa en Sud-àfrica. Ja sabem les coses que passen i que varen passar en el segle XIX i el segle XX. És a dir, que durant molt de temps els treballadors en les mines de determinats minerals que eren valuosos, diamants per exemple, s'agafaven a la primera persona que pillaven i se l'enduien a la mina. I se l'enduien a la mina i els moments de descans, els que estaven allí treballant, l'única distracció que tenien era, com no, cantar. I com no hi havia cap instrument a mà, cantaven a capella. Això, junt amb una certa influència, sembla, diuen alguns historiadors, les visites que varen fer per Sud-àfrica, la gent que feia els musicals negres de principi de segle en Estats Units, que sabeu que era una derivació un poc de la música de Nova Orleans, però mesclada en cants dels negres dels seus orígens africans, va fer allí una barreja que ha aconseguit unes harmonies d'una bellesa enorme. Aneu a poder escoltar-les avui. En la veu, perquè sembla que és l'únic grup que he pogut aconseguir gravacions, és un grup que es diu Ladysmith Black Mambazo. És un grup famosíssim en Sud-àfrica, fins al punt de que Mandela, quan va ser president, els va anomenar ambaixadors culturals de Sud-àfrica en el món, però de totes formes n'hi ha moltíssims, moltíssims. De fet, se'n fan competicions entre ells. Anem a escoltar un parell més de cançons. Gukhona ikhaya lamaqhawe angqubileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho, izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, nokukhala nokungcola kuvalelwe ngaphandle akungeni khona. Kukhona ikhaya lamaqhawe angqobileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho, izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, nokukhala nokungcola kuvalelwe ngaphandle akungeni khona. Kukhona ikhaya lamaqhawe angqobileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho, izono nobuhlungu akungeni khona. Kukhona ikhaya lamaqhawe angqobileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho, izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona. Ngobizobuya inkosi yamakhosi, ngobuzobuya uJesu emhlabeni, wena uzoshona ongenaye uJesu. Amen, amen, amen, haleluya, amen. Osibiza bonke abantu, bonke abantu mabeze kuJesu. Wena uzoshona ongenaye uJesu. Amen, amen, haleluya. Kushe inkosi yabo bonke, ongiyathanda abangithanda. Kushe inkosi yabo bonke, abangifunayo bayangifumana. Kushe inkosi yabo bonke. Amen, amen, amen, amen, haleluya. Amen, amen. Osibiza bonke abantu, bonke abantu mabeze kuJesu. Wena uzoshona ongenaye uJesu. Amen, amen, Amen, Alleluia. Kushe inkosi yami ba. Ongiyathanda bangithanda. Kushe inkosi yami ba. Abangifuna bayangifumana. Kushe inkosi yami ba. Amen. Amen. Amen. Amen, Alleluia. Foreign, foreign, foreign, foreign, beautiful rain. Don't disturb me, beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain. Rain, rain, rain, rain, rain. Beautiful rain, rain, rain, rain, rain. Beautiful rain, oh come, never come. Oh come, never come. Oh come to me, beautiful rain. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun. Say goodnight. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun, say goodnight. When the sun goes down, the birds from the trees are singing sweet for the night. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun, say goodnight. When the sun goes down, the birds on the trees are singing sweet for the night. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun, say goodnight. When the sun goes down, the birds on the trees are singing sweet for the night. When the sun says goodnight to the mountain, I am dreaming of the sun, say goodnight. Rain, rain, rain, rain, rain, beautiful rain. Rain, rain, rain, rain, beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain. Encara que com la majoria estan en l'idioma Zulu, no vaig a saber dir-vos el nom, però d'aquestes dues darreres s'anomenaven Hello My Baby, traduït suposa evidentment, i Pluja, pluja, pluja meravellosa. Estem en un tipus de música d'allò que se diria antifonal, en el sentit de que n'hi ha un líder que diu algun vers o alguna cosa, alguna sèrie de paràboles, i el grup contesta. És a dir, que és exactament el que era un cant antifonal dels antics cristians, dels primitius cristians, que ha continuat funcionant. És a dir, en els, per exemple, els espirituals, això funciona molt, els espirituals negres nord-americans. La veritat és que aquests grups de música ixicatamilla són grups en què les lletres solen tindre una característica de ser arrelades al moment social, polític, familiar, religiós, etc. És a dir, mai són cants, diguem-ne, per a alegrar el personal en tonteries amoroses i res d'això, sinó que es tracta de cançons en les que la temàtica té a veure en la seva realitat o en la realitat que els envolta. Waze wangubhekana nami ngothando emhlabeni, emhlabeni, emhlabeni, emhlabeni. ngixolele angisophinde ngibuyele emva nkosi yami onkosi shwele nkosi yami ngixolele xolele mina angisophinde ngisophinde ngibuyele emva zawangibika nami ngothando onkosi thando lukhulu kangaka ngixolele nkosi yami angisophinde ngisophinde ngibuyele emva oh Lord onkosi forgive me ngixolele I will no more angisophinde go back again ngibuyele emva zawangibika nami ngothando onkosi thando lukhulu kangaka ngixolele xolele mina angisophinde ngisophinde ngibuyele emva zungigcine baba zungigcine baba wami zungigcine baba Zungigcine angigcina baba wami zungigcine ungigcina nkosi yami zungigcine aba wonke bayavuma zungigcine madicothoza fa zungigcine ungigcina baba zungigcine baba zungigcine umhlaba kunzima kuwo zungigcine ungigcina baba wami zungigcine umhlaba unandaba nami zungigcine izalwa endlini zungigcine ungigcina baba wami zungigcine mina mina baba kanti uzungigcine umhlaba unandaba nangane yakho baba izalwa zungigcine Zungigcine mina baba kanti uzungigcine umhlaba unandaba nankosikazi yakho baba zungigcine shadiye nayo zungigcine yakunikele izinto zakho zungigcine ungigcina baba wami zungigcine baba zungigcine yina baba zungigcine baba zungigcine zungigcine ungigcina baba Zungigcine ungigcina baba wami Zungigcine ungigcina nkosi yami Zungigcine ungigcina baba wami Zungigcine ungigcina baba Zungigcine umina ngaphenduka intandane Zungigcina baba Zungigcine baba wami Zungigcine baba Zungigcine wethu baba wami Zungigcine baba Zungigcine khulumane Kulumane kulumane sizwe singanze njani maya jabula basithanda yo nambo bayeza nambo bayeza bafuna ungena ngefast day avimbene Mavimbene mbakumbise unyamo umabena funungena ngomnyango abahambe mabaha be baxoshumbela babantu mabaha hambe be hamba laba bantu mabaha hambe be baxoshumbela babantu mabaha hambe Be baxoshene la baba uma benga fenge nango nyango maba yikukume baxoshene mawey let them go chase them away let them go you chase them away chase them away let them go chase them away oza oza hlabele Sivume ngoma sijabule sikhale sishayisandla standards uza ke buza uza mngana hlabele hlabele sivume ngoma sijabule sikhale sishayisandla standards uza kanti uza kanti hlabele wemngana Sifume ngoma sijabule sikhale sishayisandla standase Les peces que acabo d'escoltar s'anomenen en aquest món i per la porta. No em digueu què signifiquen perquè evidentment no ho sabria dir. perquè el meu flu és molt roïn i encara que moltes coses de vegades es canten en anglès, perquè va haver un moment en què a partir dels anys 70 una emissió de ràdio es va fer coneguts, sobretot al grup aquest que esteu escoltant, que és el més conegut, se coneix de Sud-àfrica, que són aquests Ladysmith Black Mambazo, però que fonamentalment la seva repercussió a nivell mundial se va produir quan Paul Simon va anar i va gravar el seu Graceland allà a mitjans dels 80 i es portà un poc de la maneta a Estats Units fins al punt de que es va produir un disc que va traure un Grammy l'any següent. Però això a ells no els importa massa. Els grups són més o menys nombrosos, no massa, una dotzena o aixina, amb predomini de les veus, com heu pogut escoltar, dels baixos, però n'hi han sopranos per falset, n'hi han tenors i n'hi han també baritons, evidentment. Moltes vegades la persona que fa de líder, que és la que llança, diguem-ne, la frase que és de més acompanyen després a cor, sol ser o bé un soprano falsete o bé un tenor, però no necessàriament. I a més, sempre normalment i donada la història d'aquest tipus de música, són grups d'homes. És poc freqüent que hi hagi alguna dona, i si n'hi ha alguna dona, moltes vegades està com a lideressa, diguem-ne, com la que dona la veu d'entrada. He showed me his hands that were marked by my sinning. He showed me his feet that were nailed to the tree. I then saw his brow and his side deeply wounded. And now I love Jesus, for Jesus loves me. Fulana masangu singa sava fila. Fulana masango sava fila. Fulana masango abafana bepe mambazo. Fulana masango sichetele ni matota sichalue yula. Fulana masango sava fila. Fulana masango abafana bepe mambazo. Fulana masango sichetele ni matota sichalue yula. Ziyakala izingane ziyamshesa sithi ngakumbulo kwajoli folish uqiphambana namanye amaqhinga isena ngumfale abuwa asife zonke izimfundo zamathangathi ziyakala izingane ziyamshesa sithi ngakumbulo kwajoli folish uqiphambana namanye amaqhinga isena ngumfale abuwa asife zonke izimfundo zamathangathi. Ayiwa maduda, ayiwa maduda usiphale maphotini singavumelananga. Ayiwa maduda, ayiwa maduda usiphale maphotini singavumelananga. Hayi ukumemezela ngathi ma bamangama. Hayi ukumemezela ngathi ma bamangama. Hayi ukumemezela ngathi ma Mama mama mama hey nyama ngitsana sizobalungisa thina mama mama mama hey nyama ngitsana sizobalungisa thina mama mama mama hey ayuna sala mama mama mama ulopheni gazgo baba ulipheni lebonja bazabantu mama mama mama unonya kanje madodzi nyama ngitsana hey mama sizobalungisa thina mama mama Mama mama kufisa au mama mama matuta mama mama mama hey ayumemesela ngathi mama mama mama hey usukumemesela ngathi mama mama mama hey unyaka ngethulana sizoba mama mama mama weba baba au mama mama matuta Mama mama mama ulopheni gazgo baba ulipheni lebonja bazabantu mama mama mama hey usukumemesela ngathi kodwa zinje mama mama mama hey nyama ngitsana sizobalungisa thina mama mama mama hey nyama ngitsana sizobalungisa thina mama mama mama hey Wagunjalo madod, wagunjalo, jazi kalinguma. Com heu pogut escoltar, si s'heu fixat, la primera de les cançons estava cantada en anglès. S'anomenava Ell m'ensenyar les seues mans. La segona no, la segona es diu Bulani Amasango, cosa que renuncie a traduir perquè on tinc jo el disc no posa res, així que anem a deixar-ho córrer. Alguns historiadors diuen que l'estil es va originar al final del segle XIX i creuen que els arrels, com hem comentat, de la xiquetamilla es troben als joglars nord-americans i als grups de vodevil nord-americans que van recórrer amplament Sud-Àfrica en 1860, és a dir, a mitjan segle XIX. D'ahir segurament també ve una característica dels grups de xiquetamilla, que és la seva uniformitat. Normalment van tots vestits absolutament iguals, sempre amb guants blancs, amb sabates i roba molt a joc, en un color molt concret que contrasta amb el color que du el que fa, diguem-ne, de solista, per entendre'ns. És una, per a mi, una influència clara dels grups de vodevil nord-americans dels anys 1800 i molt, 1860-70, que diu que varen estar per allí. Culturalment i tradicionalment aquesta música està influenciada per creences indígenes zulus, com ara la creença en el comunalisme, que s'expressa en un dictamen zulu que es diu Umuntu-Ngabantu, és a dir, competència, força i poder. Característiques que s'associen amb els animals. La veneració també de la xemeneia com a un recurs bàsic per a donar calor, per a poder fer el menjar i per a poder dormir calent, també és una de les coses que influeixen en les lletres d'aquestes cançons. De fet, quan somien diuen que és per a comunicar-se amb els avantpassats, i és més, el líder del grup, Joseph Shabalala, diu que ell composa perquè, a més, no solen saber música arreglada, per dir així, no? Que ell s'inspira quan dorm, que les cançons li venen al seu cap quan dorm, i fins i tot ell conta, això sona al típic conte tradicional que es fa córrer, que les primeres cançons que va fer les va crear en somnis, i que durant 6 mesos en l'època dels 60 va ser visitat per veus en els seus somnis, que eren la dels antics espírits que cantàvem amb l'estil Xicatamilla, és a dir, zulus, i que va experimentar com una mena d'examen final on cadascú dels 24 ancians que el varen visitar en somnis li feia una pregunta musical, i Shabalala va aconseguir una partitura perfecta i acceptada pels ancians. Com veieu, ahir n'hi ha molta tradició, molt de mantindre unes certes costums, uns certs mites fundacionals, per dir-ho així, que formen part absolutament de la cultura que està darrere d'aquest tipus de música. Una música, evidentment, que té el seu origen en el poble zulu. Emawene we baba silale mawene we baba silale mawene we baba silale mawene we baba silale mawene we baba silale mawene we baba silale mawene we baba silale mawene we baba silale mawene Sing. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, we are homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, homeless, homeless. Boom, boom. The moonlight sleeping on a midnight lake. See you, ya, see you, ya, see you, ya, see you, ya, see you, ya, see you, ya, see you, ya, see you, ya, see you, ya, see you, ya, see you, ya, strong winds, strong winds, strong winds, many dead tonight could be you. Strong wind, strong wind. Many dead tonight could be you. And we are homeless, homeless, homeless. Boom, boom. The moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, homeless, homeless. Boom, boom. The moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. Somebody say. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say. Somebody cry, why, why, why? Somebody say. Somebody sing. Hello, hello, hello. Somebody say. Somebody cry. Why, why, why? Somebody say. Hit your man up. Hit your man up. Yes, I know I'm alone. Hit your man up. Hit your man up. Yes, I know I'm alone. Hit your man up. Yes, I know I'm alone. Yes, I'm a pagate in the band. Somebody sing. Somebody sing. Hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry. Why, why, why? Somebody sing. Somebody sing. Hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry. Why, why, why? Kulumani. Kulumani. Kulumani siswe. Singanze njani. Baya chabula basi chanda. Yo. Hube. Ah. Wimbube. Ah. Wimbube. Ah. Wimbube. Ah. Mbube. Ah. Wimbube. Wimbube. Wimbube. Wimbube. Wimbube. Segurament les dues peces que acabo d'escoltar sí que pot ser que vos sonen una miqueta. La primera és la que va ser el gran, gran èxit en Estats Units, que es diu Homeless, és a dir, la gent sense sostre, sense casa, està cantada en anglès. I la segona és una cançó que s'ha fet tan popular que la gent realment ja no sap de qui és. L'ha cantat tot Cristo ficant-li mil lletres, però en Zulu es diu Mbube. Mbube, que és una paraula que la repeteixen al llarg de tota la cançó, vol dir lleó. I és efectivament allò que molta gent ha gravat sota el nom de El lió dorm esta nit. Són cançons que han aconseguit tindre un forat dintre de les llistes d'èxits de, ja se sap, els Estats Units, com no, però que van ser enormement populars dintre del seu país, dintre de Sud-àfrica i dintre de la terra Zulu, evidentment. Sivezwa bememeza Sivezwa bememeza Bonke beti Sivezwa bekuluma beti Do you Ba-ba-ba-bam Comes love Ba-ba-ba-bam Joy and peace A memory is a special treasure Ba-ba-ba-bam Tender moments Ba-ba-ba-bam Smiling face Always brings our hearts Ba-ba-ba-bam Ba-ba-ba-bam Though time may pass Ba-ba-ba-bam Memory stays Ba-ba-ba-minding us Of happy days, of happy days, of happy days, of happy days, of happy days, of happy days, of happy days, of happy days, of happy days, of happy days. And the people who have touched our lives Whatever it done And love Express Of those who stood above The rest A memory's a treasure That survives The time Though time may pass, memory stays, reminding us happy days, of happy days, happy days, of happy days, happy days, of happy days, happy days, of happy days, happy days, of happy days, happy days, of happy days. Happy days, more happy days, memories and happy days, more happy days, happy days, more happy days, and the people who have crushed our lives of faith and happy days, more happy days, and love, happy days, more happy days, of those happy days, who's more happy days, happy days, How precious did how fast believe nearer to thee, nearer my God to thee, nearer to thee, and though it be a cross, then rest still on my song shall be, still on my song shall be, nearer to thee, nearer my God to thee, nearer to oh, thee. If unjoyful, oh, if unjoyful, joyful, clasping the sky, sun, moon, and stars for God upward. So by my woes to be, so by my woes to be, nearer my God to thee, nearer my God to thee, nearer to thee, nearer my God to thee, nearer to thee, nearer my God to thee, nearer to thee, nearer my God to thee, nearer to Shugadum, do-do-dum, shugadum, do-do-dum, shugadum, shugadum, do-do-dum, praise his holy name. Shugadum, shugadum, shugadum, do-do-dum, shugadum, shugadum, do-do-dum, shugadum, shugadum, do-do-dum, praise his holy name. A sugar dum, a sugar dum, a sugar dum, a sugar dum, a sugar dum, a sugar dum, praise his holy name. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Les cançons que acabo d'escoltar se diuen la primera en anglès, escoltar com parlaven, i la segona és evidentment una concessió al públic americà, perquè és el famosíssim espiritual Amazing Grace, una cançó que en la seva veu té unes ressonàncies francament negres, clarament negres. No hi ha dubte de que aquesta cançó és un espiritual que varen portar els esclaus que varen dur a Nord-Amèrica i que ara un poc fa el viatge de retorn a Àfrica mitjançant la versió que fan els amics de Ladysmith Black Mambazo. Són coses de la mundialització, per dir-ho així, de la comunicació que n'hi ha arreu del món. No hi ha, jo crec, cap tradició pura, i en lo musical menys encara, jo crec que en lloc del món, a no ser que siga un poble realment aïllat en una selva perduda, d'estes que encara han tingut la sort de que cap home, entre cometes, civilitzat, entre per allí. Però les mescles són inevitables. Va passar en la música occidental, que cadascú bevia dels mestres anteriors, va passar en la música, i passa en la música oriental i en la música hindú, per exemple, que manté aparentment prou bé les formes tradicionals, encara que sé segur que com toquen ara la gent allí els seus instruments no és com es feia fa un parell de segles, però sí que són els mateixos instruments. I en aquest cas tenim que les anades i vingudes de gent negra, que els pobres han tingut sempre la desgràcia d'estar sempre en el mig de tots els saraos, doncs han portat una altra vegada de retorn a Sud-àfrica una cançó feta per negres nord-americans que ha tornat al seu lloc d'origen. Per cert, que els animals per a la cultura Zulu són molt importants i malgrat que abans s'ha cantat una cançó dedicada al lleó, però en contra del que es pugui pensar són els bous els que són un símbol comú de poder i de masculinitat per als Zulus. Altres animals salvatges com les serps, cocodrils, tigres i lions són expressions de relacions de poder i afirmació del poder en competicions competitives i xicatamilla, perquè, per cert, des de fa mitjan segle XX o un poc més avant s'ha fet costum que les diferents agrupacions d'aquest tipus de música se reunisquen tots els dissabtes en un poble proper de Durban i allí facen autèntiques competicions que duren tota la nit, unes competicions en les que cada grup dona uns certs diners i aquests diners són els que se donen al final de la nit al grup que s'entén com a millor. Són, com veieu, coses curioses que es poden sonar una miqueta diguem-ne exòtiques, entre cometes, i perdonem la paraula, però que és això com està la cosa. De fet, entre els primers grups de música així que tamilla n'hi havia grups que s'anomenen Empangeni Home Tigers i Brave Lion Singers, és a dir, estaven parlant de els animals i segurament identificant-se en allò que cada animal simbolitzava el seu esperit. I amb una petita fracció d'una peça que es diu Nomazemba anem a acomiadar-se de vosaltres i ja sabeu, busqueu per internet o per on siga, perquè aquesta música és una autèntica preciositat, com heu vist, amb uns baixos que serien l'enveja de més d'un baix rus d'estos de renom. Sabeu que ens podeu escoltar a Ràdio Clara els dijous a les 4 de la vesprada, els dissabtes a les 11 i mitja de la nit i el dimecres següent a les 4 també de la vesprada en darrera repetició i evidentment en la nostra web podcast, on tractarem de posar uns enllaços per a que pugueu treure informació sobre aquest tipus de música i sobre aquesta meravella que és la fusió de cultures, la fusió de músiques. Ja sabeu que la nostra web podcast es diu caminsdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu. Zela ngetwa kunomathemba wami nomathemba wangishiya zela ngetwa kunomathemba wami mama nomathemba wami mama wangishiya usikulele zela.